Ahoj, vítejte na CNews.cz u podcastu CNews FM. Je to poslední podcast roku 2017, takže jako obvykle, nebo alespoň jako loni, bude tento podcast sloužit k nějaký rekapitulaci tématu nebo událostí, které se udály v minulém roce a který považujeme já a Petr, což je druhý člen dnešní debaty, co považujeme za důležitý nebo alespoň zajímavý. Tak čau Petře. Čau Lukáši. A vezmeme to hopem, protože toho máme hodně a rozdělili jsme to tak nějak, abychom zmínili ty negativní i ty pozitivní zprávy či události. Tak startuj. Jo, a ještě bych dodal, že se snažíme nekopírovat nutně článek, který vyjde na podobné téma již brzy na CNews.cz. Spoiler. Takže některé ty věci, jako samozřejmě je to subjektivní hodně a já jsem si vybral takovou věc, která ale jako zrovna je docela asi jako zřejmá a nějak zvlášť nepřekvapí. Jako za mě velký pozitivní trend jsou bezrámečkový mobily nebo minimalizace rámečku. A to proto, že mě mobily už posledních několik let ničím nedokázaly nadchnout nebo zaujmout pořádně, byla to docela nuda. A připadá mi, že tohle to tady už mělo být dávno, protože ty rámečky fakt jsou zbytečný a hnusný a zabírají místo a díky tomu, že se minimalizují, tak máme velký displeje a zároveň ty telefony nejsou úplně extrémně přerostlý a právě ten Galaxy S8 si myslím, že je dobrý příklad a je to ten telefon, který ten trend tu dává, takže jako si myslím, že tohle je pozitivní. No já v tom asi souhlasím, to je myslím, že asi dneska nebo letos nejvýraznější trend v mobilech, ale ne vždy to je asi ku prospěchu věci, protože já jsem jako tak doufal, že ty minimalizace těch rámečků povede k tomu, že ty telefony se trošku jako zmenší nebo že se jim zachovají současný displeje a k tomu se zmenší to tělo, ale tam zůstalo jako stejně velký tělo a zvětšili se displeje jako do toho objemu nebo do toho půdorysu, takže to je trošku jako věc, která mě na tom mrzí. No. Ale já mám vlastně takovou podobnou věc. Já jsem jako za pozitivní zvolil iPhone X, což je trošku možná u mě netradiční volba, ale není to telefon bez chyb, ale je to telefon, který prostě ruku na srdce má pořád největší vliv na to, co se děje i u konkurence. A právě to, že se tady ten telefon snažil minimalizovat rámečky, přinesl tady bezdrátový nabíjení, OLED display, voděodolnost, ale to už měla vlastně i ta předchozí generace, tak to jsou prostě věci, které doufám, že začne kopírovat konečně i jako třeba ta levná čínská konkurence, která na tady tyhle trendy docela kašlala. A Samsung jako nekopírovala, protože Samsung má tady tyhle věci jako už dávno, tak doufám, že právě krok Apple pomůže k tomu, že právě i ty Číňani, kteří prostě dneska tvoří jako největší procento prodejů vlastně smartphonů, takže se tady toho taky chytí a myslím, že to bude ku prospěchu všem. Tam se asi nedá říct nic jiného, než že je to tak, jak říkáš, i když iPhone není jako první v mnoha ohledech, který něco implementoval, tak je to tak důležitý telefon, že právě pomůže ty věci nakopnout a udělat z nich vlastně trend, takže jako za mě v zásadě pozitivní, byť samozřejmě si myslím, že ten telefon furt jako třeba má docela tlustý právě rámečky, i když jako se to hodně zlepšilo, ale... Na těch bocích, jo, ale zase nahoře a dole tam se to dá, i když ten výřez je tam teda jako pitomej, ale... To právě si myslím, že udělali nejhůř, jak mohli, že jako... Když bych ty rámečky někde nechal, tak jako ne na těch bocích, že jo, ale třeba právě nahoře, tam stačí malinkatej proužek, jenom aby se tam vešly všechny ty senzory, prostě ten výřez si myslím, že není dobrý designový rozhodnutí teda. Ale je to nejdražší a nejlepší iPhone všech dob, takže k tomu se asi víc říct nedá. Za mě další věc, tady jsem se hodně rozmýšlel, co tam dát, ale tady už to právě bude spíš taková osobnější volba, než že bych reflektoval celý průmysl, celý odvětví IT. A já jenom jako podotknu, že to neměly být věci, které považujeme za důležitý nějak globálně, ale spíš jako je to za nás, že jo? Tady, jo, však ty jasně. Podcasty jsou hodně osobní nebo subjektivní. Takže tak. No a když já furt se věnuju tomu Microsoftu, tak já prostě musím zmínit aspoň jednu pozitivní věc z Microsoft Storeu, který vlastně ještě před pár měsíci se jmenoval Windows Store. A Microsoft a ty názvy, ty měnění názvů, furt to je jako na palici tohle. Jo, a tady to jako dává do jistý míry smysl. Každopádně jako dalo by se mluvit asi o nějakých nových funkcích ve Windows 10, jako to je OK, ale já bych zmínil to, že vlastně pro tu platformu je dost důležitý, že ve Windows Store se objevily nějaký pořádný programy. Co je trochu horší, že to nejsou jako ty univerzální aplikace, a jsou to vlastně ty desktopové programy. A není jich tam úplně moc, ale na druhou stranu nějaký tam jsou a to je plus. Je tam třeba Spotify, Inkscape, Paint.net se tam objevil nedávno. Affinity Photo Designer. Jo, Affinity, přesně, to je určitě hodně zajímavá aplikace. Na druhou stranu měli jsme slíbený do konce roku, že tam přijde iTunes a iTunes nepřišel, ale přijde někdy v příštím roce. Žimre, iTunes nikdo nepoužívá, to je hrozný. Ne, prý iTunes je jeden z nejpoužívanějších softwarů minimálně v Americe, takže... No. Takže asi to bude důležité, aby to tam bylo, i když ten software taky nemám rád a nechápu ho. Takže jako pro tu platformu každopádně, pro nějaký její vývoj je jako tohle aspoň malinko pozitivní, což si myslím, že v uplynulých letech se úplně říct nedalo nic takového. Jo, no, asi souhlasím. Já teda ale používáš tam některý z těch programů, já teda některý jako z nich používám, ale mám je nainstalovaný právě tou klasickou cestou. A z těch storovských tak používám jako Telegram na komunikaci a jinak vlastně nic. I ten pitomej Skype používám furt ten klasický desktopový. Já Skype třeba na desktopu používám ten desktopový, protože v něm se dá líp nastavit ten zvuk a to je důležitý při natáčení podcastu. Ale jinak, když to jde, tak já instaluju ty aplikace ze Storu, určitě mám ze Storu Spotify, pak ten Telegram podobně jako ty, mám tady ten Inkscape, mimo jiné, a akorát jsem zjistil, že třeba ten Paint.net, který jsem si tam teda koupil, tak ten ze Storu jsem nemohl používat, protože ty když pracuješ a chceš upravovat obrázky a vyvoláš kontextovou nabídku a tam je taková položka upravit, tak ten Paint.netový editor ti to nedokáže tímhletím otevřít a nedá se to nějak obejít ani nastavit, nebo teda aspoň já jsem na to nepřišel, takže jsem zase si nainstaloval Paint.net klasicky. No tam právě s těmi aplikacemi, které jsou takhle násilně vložené do toho storu, násilně myslím v vozovkách, tak tam je dost problémů, jakože tam zaprvé lidi se prostě ptají, jestli si můžu o tom tu nějak získat ten licenční klíč nebo něco a použít ho u klasické instalace, to samozřejmě nejde, protože to je svázaný s účtem, který tam máte u Microsoftu. Ale jsou tam takové jako omezení právě na tom, jak ty programy třeba rozšiřovat nebo doplňovat, že ne všechny jako doplňky nebo tyhle věci tam fungují. A to je věc, o které se jako moc nemluví a právě vím, že tam třeba nefungovaly některé ty pluginy, které se používají do toho Affinity Photo a podobně. Nemám s tím jako úplně zkušenosti, já tohle zase moc nepoužívám, spíš jsem jenom četl tu kritiku u nějakých těch náročnějších uživatelů, ale... No nějaké omezení tam teoreticky být můžou. Já třeba mám osobní zkušenost akorát s tím Paint.netem, který taky, že jo, se dá nějak jakoby rozšiřovat a tam vím, že právě to je pořešený. A právě když jsem psal novinku, tak tohle byla věc, kterou jsem zmiňoval v nadpise, protože to mi právě přišlo jako to důležitý, jo, že tady to ten autor nějak vyřešil. Že prostě existuje složka, do které ty pluginy normálně můžeš narvat a funguje to tam. Hmm. Ale jako jasně, i v těch officech, což vlastně je další věc, jo, ale to ještě se zmíním za chvíli, že officy vlastně se objevily ve Windows Store a ty taky nepodporují, že ten nějaký ty starý typy doplňků teda. Myslím, že. Za mě ještě takovým pozitivním krokem je konec roamingu v Evropské unii, respektive konec roamingových poplatků, který platí samotní uživatelé, protože jako odpadne tím jeden takovej oprus na to, když jste cestovali do zahraničí, tak jste se prostě museli nějak hlídat a nakupovat třeba tamní SIM karty, protože ty roamingové služby byly drahý a bylo to všechno takový pitomý. Teď je to uvolněný tak jako akorát, že jsou tam jasně daný pravidla, nebo jasně, úplně jasně daný nejsou. Je to trošku tam ještě trošku divný právě u dat, protože data tam mají podmínky, abyste to nemohli zneužívat a například, no, přečtěte si náš článek, nebo myslím, že jsem zrovna psal já ten článek, o tom, co všechno se tam nesmí dělat, ale jako pro normálního člověka, který třeba si jednou za rok pojede někam na dovolenou nebo tak, tak je to úplně ideálně nastavený. s tím, že nemusí nic řešit, takže to je určitě fajn. Já i když nikam nejezdím, tak se musím hlídat, tak nevím, jestli ten roaming jako vlastně něco mění, protože jako být v Česku, to je jak být v zahraničí, prostě máš pár dat, je to strašně drahý. No jo, ale i tak jako data v zahraničí, že byly třeba 10x dražší. Takže... No jasně, no, to je samozřejmě. A to pokud vycestuješ někde mimo Evropskou unii, tak to je potom úplně peklo, že jo? Určitě. Otázka zní, jestli teda konec roamingu bude mít nějaký negativní důsledky. Myslím, že jsme se trochu obávali nějakého zdražování, že by mohlo přijít a nejsem si úplně jistý, jestli se to nějak projevilo v těch cenících. Ale u těch velkých operátorů ne, ale tam je problém spíš u těch malých, jo? Že ty pravidla, alespoň ta interní, nejsou nastavená úplně jako vstříc s těm malým nebo malým jako operátorům nebo virtuálům. Jo, že ti, kteří nemají vlastní sítě, tak na to asi budou dost doplácet nebo ztrácet a to zase jako asi bude nějaký impuls, který trošku pročistí ten trh, ale... Aha, takže nám to vyhubí konkurenci ještě zase trochu a... Jako uvidí se, no. Některé ty firmy, kterým by to lezlo do peněz, tak můžou požádat jako národního regulátora, což je u nás ČTU, o výjimku, aby tam třeba nějaký ty doplatky za využívání služeb v zahraničí měly. Ale myslím, že to ještě nikomu jako český telekomunikační úřad nepovolil. A třeba na Slovensku 4 nebo 4, tak ta jako ty nový pravidla ještě vůbec jako nenastavila nebo neadaptovala. Tam pořád jsou v tom roamingu ještě pořád příplatky, ještě to pořád není jako v zahraničí jako doma, takže nevím. No, tak to jim asi bude hrozit nějaká pokuta teda, ne? Nejspíš. Nevím, jak moc tam je akční ten jejich úřad telekomunikační, ale... Jo. Půjdeme zmínit taky nějaká negativa, aby to nebylo tak jednotvárný. A za mě je to vlastně věc, která tak trochu se kryje s tím, co jsem tady říkal před chvílí o těch desktopových programech v Microsoft Store. Jestliže ty desktopové programy jsou totiž v zásadě jako pozitivum, že tam jsou a že to tam tak nezeje prázdnotou. Na druhou stranu otázka zní, co to vypovídá o platformě UVP, o těch univerzálních aplikacích, který vlastně Microsoft protlačuje, dá se říct už od dob Windows 8, že jo, zejména teda ten koncept je takový, jak je od Windows 10 a pokud ty nejlepší nástroje nebo ty nejpokročilejší nástroje ve Windows Store jsou aktuálně teď prostě nějaký konverze desktopových aplikací, jo, jako velkým zklamáním pro mě třeba letos bylo právě to zmiňované uvedení Office, klasického balíku desktopových aplikací Microsoft Office do Store. A to je podle mě velká prohra pro Microsoft, protože já už od dob Windows 8 jsem čekal, že nám oni ukážou, jak má vypadat pořádný, že univerzální aplikace může být pořádný program, podobně právě jako třeba ty klasické Office. A Microsoft za těch několik let nedokázal vyprodukovat cloudnou aplikaci. Jo, dělal i nějaký Office, který se jmenuje Office Mobile, což i jako se dá právě používat na počítačích, ale ty aplikace jsou hrozně jednoduchý a ani náhodou se nemůžou rovnat k tomu tradičnímu balíku. A i když se podíváme vlastně na aplikace ve Windows 10, jo, který ano, zlepšují se, jako rok od roku umějí toho víc a víc, ale na druhou stranu většina z nich je pořád tak strašně jednoduchoučka, že to občas připomíná až jako nějakou hračku ty aplikace. A já jako nečekal jsem, že budou dokonalý od začátku, jo? Fandil jsem té platformě, ale přijde mi, že po těch x letech to, co vlastně nám přímo Microsoft, který by měl být tím vzorem, to, co nám předvádí s těma univerzálníma aplikacema, ve mně už momentálně nevzbuzuje moc jako důvěry k těm univerzálním aplikacím. A pokud i Microsoft musel skončit u toho, že radši převede svoje desktopové programy do toho Windows Store, pak nevím, jako co teda mají dělat ty ostatní a jestli můžeme od UVP ještě něco čekat. Já jsem docela skeptický už v tuhle chvíli. Tak on říkal, že to, že lze do toho storu publikovat klasické programy, tak je jako první krok k tomu, aby ty univerzální aplikace vznikaly, jo? Že postupně tam začnou, nebo Microsoft tak doufá, že postupně tam ti vývojáři začnou integrovat právě ty prvky nějaký univerzální, až třeba nakonec jednou se změní celý to uživatelské prostředí. Tak aby to právě bylo jakoby univerzální, že se to bude škálovat na různé platformy a na různě velký úhlopříčky a podobně, tak třeba chci jít vzorem a dělá to s tím Officem taky, ale nevím, jo, jak tohle vidí. No, já to úplně jako tak moc nevidím, navíc jak říkám, jo, on už dělá x let nějaký aplikace, včetně nějakých Office přímo jako pro ten Windows Store, univerzální aplikace a prostě to nic jako moc neumí, jo. To má pár základních funkcí. To prostě otázka zní teda, jestli ty komplexní aplikace se tam vůbec dají dělat nějakým způsobem. Ono třeba ne vždy to má smysl, že jo? Oni mobily asi v podstatě zahubili a Office jako kde chceš nepoužívat. Na Xboxu určitě ne. Na počítači. Ale na počítači můžeš mít i tu klasickou verzi, že jo? No to můžeš, ale... Pak jako to máš nějaký HoloLens, to je prostě věc, která, nebo jako brýle pro virtuální nebo rozšířenou realitu, to je taky jako věc, kde ty Office jako v tom prostě nikdo nebude dělat kancelářskou práci, to je úplně jako na hovno tarta. Ten koncept, jo. Takže prostě slova. Pořád mi tady zůstávají jenom ty počítače a jako tam prostě ten klasický Office stačí. No stačí, no tak já nevím, v tom případě se můžeme bavit o tom, proč tady existuje UWP vůbec, že jo. Tady jde o to, že ta platforma má vlastně, že je, má být moderní, má, je už designovaná s tím ohledem na bezpečnost, na výkon, na výdrž, na tu bezúdržbovost a i samozřejmě s tím, že ji lze potom jako škálovat na, na různý zařízení. A jakoby podle mě oni se snažili, že už v minulosti jakoby říct, hele, budeme používat UWP, zapomeneme na ten desktop, protože že ten desktop je ta, ta stará věc, jo, a to UWP měla být ta nová věc. Jo, to... No ale určitý prvky bezpečnosti nebo nějakého toho sandboxování, tak mají i ty klasické programy integrovaný nebo instalovaný přes Store. A co jsi to tam ještě říkal? Bezúdržbovost tak trochu taky, no, protože to, už to je věc, která jako díky tomu storu tam přináší automatické aktualizace. Tak jako... No, ale tak seš u toho. Já přesně, já tady mám, že ho napsaný vlastně jako negativum smysluplnost UWP a teď teda přesně jsme u toho. Jako ty říkáš, ty programy, když se tam převedou do toho storu, tak vlastně ty desktopové nástroje jsou dostatečně dobrý a nemá smysl vyvíjet prostě ty univerzální aplikace, zvlášť když Microsoft nemá momentálně mobilní platformu HoloLens, to je, jak říkáš, jo. Má teda UWP smysl, já ho tam fakt momentálně nevidím. Hele, upřímně, já se taky myslím, že asi ne, dneska. Protože nemám jako o tom důkaz, prostě neviděl jsem nějaký nástroj nebo nějaký program, který by v té univerzální podobě byl lepší než ten klasický. No a to je právě jakoby ono. Jediný snad, který bych řekl, že se aspoň dokáže dorovnat tomu desktopovému, tak je třeba OneNote, který si myslím, že je docela dost povedený. Ten je pěkný. Ten OneNote je dobrý, protože ten klasický desktopový mi přijde hrozně takový složitý, takový nějaký na moc takový gigantický. A ten OneNote univerzální takový jako jednodušší, ale jako rychlejší a tak dost se mi líp používá, ale to je fakt možná jako jediný příklad, no, to, na ten jsem zapomněl, když ho mám tady otevřený před sebou, tak. Ale jak, jako opravdu ta situace je až trapná, protože když se třeba podíváš na poštu, poštovního klienta jednoduchýho. A ten je taky docela fajn. No je docela fajn, ale tenhle ten poštovní klient má momentálně míň funkcí než webová aplikace Outlook.com, než ta nová. Hmm. A to si myslím, že jako o něčem vypovídá, prostě to je trapný jako tohle, to se nedá nějak jako ospravedlnit. Mě hlavně štve, že tam pořád nedá nějaký normální prohlížeč nebo nějaký prohlížeč lomeno editor fotek, to tam ta jejich fotogalerie nebo jak se to jmenuje, to je dost trapný. A trošku mě mrzí, že pořád nemá nějakou alternativu moderní pro Windows Live Maker, což byl takový jako jednoduchý, ale myslím si, že dostatečně Movie Maker. A co jsem řekl? Já jsi řekl jenom Windows Live Maker. Jo, Movie Maker. Takže to byl takový jednoduchý, ale pořád dostatečný editor videí, který fakt dokázal ovládat úplně každý a se stříhat v tom celkem jako i dobrý video, pokud tam to nepřehánělo právě z přechody a nějakými různými efekty. A tady tohle mi tam chybí. Oni tam mají nějaký videomomentky a ještě myslím něco, ale nic z toho není podle mě tak na té úrovni toho Movie Makeru, což je velká škoda. Ale možná jako tady bych si jich zastal, protože právě ty fotky v té poslední verzi ve Windows 10 Fall Creators Updateu tak právě získaly nějaké ty editační schopnosti. Můžeš tam dělat jakoby, že poloautomatizovaně řekněme právě i nějaká videa a stříhat a přidávat do nich různé efekty a za prvý ta aplikace momentálně je funkčně docela bohatá, což jako o většině UWP aplikací se asi říct nedá. Ale i jako ten editor, jo, myslím si, že je to koncipovaný tak, aby to zvládla ovládat i tvoje babička a v tomhle směru si myslím, že je to úplně adekvátní. Jo, jako není to náhrada, není to klasický editor, že jo, já nevím toho Adobe, jak se to jmenuje? Premiere. No, Premiere. To spíš jako Premier Elements, ty klasický, ta velká premiéra, tak to je jako už moc hardcore. No jasně, no. Jo, ale jo, jakože to nemá teda asi být náhrada tohodle, ale jako myslím si, že se s tím dají dělat už docela zajímavé věci, to třeba mně se docela líbí, no, ale... Jo, ale to třeba Apple dává zdarma, ježiš, teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, ale ten jeho video iMovie, tak ten je jako hodně dobrý, na to, že... Jo. Jo. On to kdysi prodával, že on to potom všechno uvolnil zdarma, ty kreativní balíčky, ty kancelářské. Jo, jasně, jasně. A právě ten iMovie jako hodně fajn a je zdarma. Ale zase jako Microsoft chápu, že nemůže všechno dávat zdarma, protože zase by tady Adobe a spol mohli tady tohle nějak soudně napadnout, ale pokud tady tohle bude jako volně stažitelný, nebude to jako v té základní instalaci, ale bude to volně stažitelný ze storu, tak je to podle mě cesta. A otázka zní, jestli Microsoft musí být ten, kdo dělá takovýhle nástroje, že jo? Jestli by to nemohli dělat nějaký třetí strany. No, no tak ale nikdo to nedělá. Ne, tak máš tady to Adobe Elements, akorát jak říkáš, no není to zdarma. No. Nebo teda zdarma je ošidný pojem, ono, Apple ty věci taky nemá zdarma, oni jsou v ceně toho systému a toho hardwareu, že jo? Jako kdyby. No jasně. No už nechme UVPčkem. A moje první negativní událost nebo téma, tak jsou čeští operátoři mobilní, protože není důvod je chválit. Konec roamingu to není jejich věc, to je věc, pro který oni bojovali. A vlastně ve všem ostatním tak zklamali, že jo. Mělo přijít, nebo šéf Českého telekomunikačního úřadu doufal, že přijde nějaký datový jaro. Nepřišlo. Oni sice operátoři na jaře představili nový tarify, kde bylo více dat, ale ty tarify zároveň byly drahší. Jako v přepočtu na gigabyte to vyšlo asi levněji, ale prostě to, že ty tarify ještě zdražily, tak je to taková jako facka. Nepřinesli pořád neomezený tarify pro mobily a zavedli tady zrůdnost, která se jmenuje Vodafone Pass nebo T-Mobile Stream On, díky který nebo kvůli který musíš za internet platit ještě po druhý, jo, aby ty jsi mohl jakoby neomezeně opět v úvozovkách surfovat na konkrétních službách nějakých omezených nebo omezeným výběru, tak prostě musíš platit ještě jako další nějaký poplatky za to připojení, no to je fakt jako pitomost na entou tak tohle. Hele, běž už někam s těma operátorama, já už se o tom nemůžu bavit, já už na to nemám nervy, tyjo, to je prostě furt jako dokola. Je to dokola, ale je to jako jedna z největších zrůdností roku 2017. Tak no tohle. Právě no. Já jsem se teda zvědavý, jestli tady tohle okopíruje ještě autůčko. Já... A to je divný, že? Ono je potichu hrozně. No, hele, tam je možná důvod v tom, že T-Mobile i Vodafone tady tohle už jako, to není jejich nápad, jo. Oni tady tohle přijali od těch jako nadnárodních matek, kde to už se používalo v Německu nebo jako v jinakších zemích, takže oni to tady jenom přijali, ale autůčko je teďka jako, jako nezávislý, že jo. Oni už nejsou součástí telefoniky, i když si ještě pořád od nich platí licenci na tu značku a využívají telefoniku, tu evropskou, jako roamingovýho partnera, ale už asi nejsou tak úplně spjatí s těmi jejich nějakými informačními systémy a tak, takže pokud by tady tohle chtěli přinést, tak asi budou si tady tohle muset vyvinout sami a jako myslím si, že to asi vyvinou něco takového, protože za chvilku jim bude končit ten deal se Spotify a nějakou náhradu asi tam budou možná chtít nabídnout, no, uvidíme. No, to rozhodně. A nějaká lepší budoucnost není na dohled asi, viď, pořád? Ne, tak jako další operátor nebude, že jo? V dohlední době, až v roce 2020 možná. Je tady jako operátor, který se bude snažit, Nordic Telecom tady pozbíral nějaký frekvence, ale jako v těch mobilech nebude mít žádnou roli. On tam bude fungovat jako virtuální operátor, ale on si se bude nabízet prostě nějaký LTEčku a tak, ale to všechno bude víceméně jako fixní služby pro připojení domácností nebo tak, ale jako do mobilů ne, protože nemá frekvence, který by se v mobilech používaly, takže je to smutný. Měli bychom koupit nějaký frekvence a dát mu je, ať můžete i stavit další síť. No právě nejsou žádný volný, že jo, čeká se na tu sedmistovku, až se uvolní, až to televize uvolní, ale právě to bude ten rok 2020 nějak asi, takže smolík, no, do té doby. A i pak to prostě bude mít nějaký nový operátor těžký, že jo, protože tady přijde ke konkurenci, která tady buduje sítě už jako 20 let a víc a ty počáteční investice tam jsou brutální, no to jako nemůžeme od toho moc čekat. tak třeba to bude po vzoru té čtyřky slovenské, že hlavně no, pokryje no, ty velký tak města. Ta, ta by byla fajn. A právě ona jako pokrývá velký města, že jo, protože nemá jako ty nízký frekvence, že jo. Ona má jenom 18 MHz, která se používá v těch mobilech, ale právě to je jako frekvence vhodná nebo určená pro právě pro ty města, jo. S tím venkov se těžko pokrývá, protože bys tam musel mít hrozně hustou síť vysílačů a to by bylo hrozně drahý, takže. Takže čtyřko, jestli nás slyšíš, tak my na tebe tady čekáme a přijď nás vysvobodit, protože Česko je úplně hrozný. Já stejně jako jsem se tady zamýšlel vlastně nad smysluplností univerzálních aplikací platformy UWP, tak ještě bych se chtěl zamyslet na další věcí, kterou Microsoft vyráběl, a to je Continuum, který vlastně tak trochu umřelo společně s platformou Windows 10 Mobile a respektive Windows Phone dřívějším. On ten nápad není úplně mrtvej, protože jako aspoň jsme viděli nějaký pokusy od jiných výrobců vlastně o provedení byť s jiným operačním systémem. Konkrétně to zkoušel Samsung, jehož řešení se myslím jmenuje DeX. A taky se prostě vezme mobil, připojí se to k velkému monitoru, akorát je tam teda operační systém Android, ale... Je tam Android, ale teďka tam lze spustit v nějaký podobě, nebo ještě ne, ale bude se tam moci v nějaký podobě spustit Linux, jo? A v Linuxu už máš docela promakaný nástroje nebo programy, takže tam to možná bude fajn, pokud to poběží dobře, ale... A já jsem právě jako chtěl říct, že jsem nějak jako nezaznamenal úplně nějaký jako ohlasy na tohleto, nebo myslíš jako, že ten nápad se ujal, protože mně přijde, že to jako není něco, o čem by se furt mluvilo a říkalo se, jo, to je super a všichni to pojďme používat. No není, jako letošní telefony Galaxy S8 i Note 8, tak jsou jako špičkový, že jo, po všech stránkách. Ale tahle věc, která s tím přišla, právě ten DeX, nebo Desktop Experience, nebo jak oni to nazývají, tak dost zapadla. Jako v recenzích se to zmiňuje, jako že to je, jako dá se to používat. Já s tím osobně ještě zkušenost nemám, ale hrozně se na to těším. Ale no, nemluví se o tom moc. A přitom mě ten nápad, jako když to Continuum jakoby skončilo, pořád mi ten nápad přijde dobrý. No, mě já právě pořád říkám, že ty telefony, jak se pořád zrychlujou, že je škoda toho výkonu a velký paměti a všeho nevyužít právě i proto, že, nebo právě proto, aby ten telefon jednou sloužil jako ten osobní počítač, který připojíš jenom k monitoru, klávesnici a prostě máš nějaký jako základní kancelářský stroj. Pořád přijde, že tohle je atraktivní myšlenka a věc, kterou se můžou nějací výrobci odlišit, což teda teďka zkouší ten Samsung a bude to jako dál vyvíjet, protože už se tady šušká o nějaký další generaci toho DeXu. Tak jako Continuum chcíplo, ale ten nápad si myslím, že pořád přetrvává a třeba v tom Linuxovém světě, tak myslím, že jako každý týden vyjde na Indiegogo nebo Kickstarteru alespoň jeden projekt, jo, který se o tady tohle snaží, že udělá nějaký mobil s Androidem, na kterým běžíš nějaký Linux nebo tak něco. Ale tímhle směrem to asi nepůjde, jo, protože ty malý startupy tady tohle nemají šanci vůbec protlačit, to mají jako řešení vhodné pro nějaký nadšence. Ale ten Samsung je dneska tak velký a ty telefony jeho tak populární, že pořád ještě tady tu šanci na tohle, no, na prosazení tady tohohle formátu vidím. Takže úplně bych to jako negativum neviděl, ale jako negativum je, že Microsoft tady tohle vzdal. Zatím teda to vzdal. Mně jde o to, že je to spíš tak jako povzdechnutí nad tím, že ta myšlenka pořád se zdá, že tak nějak jako se ne a neuchytit a jako je otázka prostě, jestli svět o tohle vůbec stojí, že jo. Když právě teďka ten velký Samsung takovouhle funkci představil a zdá se mi, není to žádná exaktní věda, ale zdá se mi, že to nějak jako žádný efekt nemá prostě moc, no, takže. No neznám nikoho, kdo by tohle používal. Osobně. Znám pár majitelů tady těchto špičkových Samsungů, ale nevím o nikom, který... Protože jako když už máš tady tenhle telefon drahý, tak máš k tomu jako i nějaký notebook, že jo? Třeba. To je otázka. A třeba ty lidi vemou všechny svoje peníze a koupí si ten drahý telefon od Samsungu, aby už právě nemuseli kupovat ještě si drahý notebook. No tohle právě si myslím, že není úplně ten klasický use case. Zatím asi ne, to je právě to, no. Uvidíme, jestli se to změní. Každopádně zatím mi přijde, že ta funkce je spíš gimmick. No já bych ještě zůstal u operátorů taky. S tím takový microsoftácký, já to budu mít takový hodně operátorský, ale netýká se to zatím českých operátorů, i když no trošku vlastně jo. Ale co mě zklamalo a vidím to jako hodně negativní trend, tak je teďka nedávno potvrzené ukončení síťové neutrality v USA, což je věc, která tam vydržela jako 2 roky a skončila s nástupem tady Trumpa a jeho dosazeného člověka do toho jejich federálního komunikačního úřadu nebo telekomunikačního. A je to věc, která hrozí, že třeba se ukončí v Evropě, kde teda začala platit taky teprve vlastně letos v červnu, takže tady taky to může právě v reakci na Ameriku a právě silnou lobbystickou pozici operátorů skončit taky brzy. A je to vlastně škoda, jo, protože tady, jak já jsem hodně proti regulaci a nějakým zásahům zbytečným do fungujícího trhu, tak tohle je jako jedna z těch regulací, kterou já chválím, protože reguluje trh, který nevždy je prostě konkurenční. Jo. Tady, jo, teda o čem ta síťová neutralita je, teda u síťové neutrality jde o to, že na všechna data se pohlíží stejně. Jo, že ten operátor je fakt jenom, nebo poskytovatel klasického jakoby fixního připojení, tak je jenom nějaká ta trubka, přes kterou vedou data a on nějakým způsobem na to nenahlíží, nemůže upřednostňovat jeden typ dat nebo jeden typ provozu nad jinačím a tak. A pokud tady tohle skončí, ta síťová neutralita, tak najednou může třeba upřednostnit vlastní nějakou internetovou televizi a ty konkurenční zpomalovat nebo blokovat. Jo, může sám od sebe začít třeba nějakým způsobem omezovat peer-to-peer sítě, nastavit tam nějaké omezení rychlostní nebo objemový a podobně. A je to věc, prostě, kterou bude dělat sám od sebe, je to prostě jeho obchodní rozhodnutí. A ty jako zákazník, která, a co to říkají právě ti, co jsou proti síťové neutralitě, tak říkají, no pokud ti tady tohle vadí, tak prostě přejdi k jinému operátorovi nebo k jinému providerovi internetovému. Ale právě jako nemůžeš přijít jinde, že jo? Protože zase tohle je hrozně omezený. U těch mobilních operátorů je to samozřejmě omezený trh. Sice tam je konkurence, ale třeba víme u nás, jak všechny blbý nápady se docela rychle kopírujou. A u toho klasického připojení, tak já nevím, ale myslím, že ani v Americe, ani u nás to není tak, že prostě máš doma možnost si vybírat jako z desítek operátorů nebo desítek providerů. Vlastně máš tam třeba jako v extrémních případech nemáš žádnýho, nebo tam máš jednoho, ale jako mít 2 a více, to je hrozně velký luxus a ne všude to je, protože ne všude se to vyplatí, že jo, mít takovou konkurenci. Takže až tohle ti prostě zavede tvůj provider, tak se smůla, no. Přestěhovat se jedině někde, kde jsou jako rozumnější firmy, ale... A přesně tohle, to je ten problém. Mimochodem on ten člověk dosazený, jak jsi mluvil, v Americe, tak ten, já jsem poslouchal teď nedávno nějaký Verčkást, kde se o tomhle bavili a že říkali, že ten člověk jako vůbec nedává rozhovory, interview s médiama, který mu jako nefandí, jo? Prostě jakmile by ho někdo konfrontoval, tak on do té konfrontace vůbec nejde, prostě to je jako úplně trapný. No hlavně on je bývalý zaměstnanec Verizonu, že je takový jako stělesněný zlo z těch operátorů a providerů, takže... Přesně a furt se právě argumentuje tím, že ten trh to sám jako nějak spraví, ale ono to prostě tak fakt není. Jako, a to je dokázaný a myslím si, že ten problém je podobný v Česku, stejně jako v Americe. V Americe vlastně přes 60% lidí nemá možnost vybírat si operátora, pokud se chceš bavit o vysokorychlostním internetu a to kritérium bylo, myslím, aspoň 25 megabitů nebo něco takového. A prostě víc než 60% Američanů a Američanek mají k dispozici jenom jednoho operátora. Problém je to hlavně, že v těch rurálních oblastech, což je si myslím to samý právě v tom Česku, že jo. Jakmile se dostaneš tady do hor na různý vesnice, tak seš rád, že je tady jeden operátor a fakt nemáš na výběr, že jo. Takže podle mě ten argument je lichej 100% a nějaká jako regulace v tomhle směru prostě asi potřeba je. No. Hlavně v Americe, ještě než tady tohle se schválilo, tak už tady byly nějaký kauzy s tím, že Comcast nebo ještě nějaký jiné firmy třeba chtěli nebo vyhrožovali tím, že budou blokovat Netflix nebo chtěli po Netflixu peníze, aby prostě za to, že lidi využívají jeho služby, takže on se to má jako platit, že prostě pro ně to je velká datová zátěž, což je právě jako dost velká pitomost a zároveň jako další z argumentů, proč tu síťovou neutralitu mít, aby tady tohle nevznikalo, tyhle problémy. A on právě jako Comcast před pár lety dokonce, ne že by Netflix úplně zablokoval, ale on skutečně ho výrazně zpomaloval. Pak se Netflix musel s ním dohodnout a zaplatil mu nějaký peníze, aby právě jako běžel, že jo? Což je úplná debilita. A je jasný, že to bude mít dopad hlavně na ty menší služby, jakože větší poskytovatele jako Google, že když má Gmail a vyhledávání a já nevím co všechno, YouTube, tak Google je v té pozici, že si ještě dokáže i třeba připlatit za to, aby jeho služby byly dostupné rychle a všude. Ale spousta menších služeb na tohle nemá absolutně. Teď je zase možnost, že ty můžeš třeba některý ten provoz, který bude zpomalený, nějak jako protunelovat přes VPNko, ale zase ti operátoři se můžou rozhodnout, že začnou, že bože, trošku přeškrtit VPNka, že jo, ten protokol, na který to běží. Takže nebo ty porty, na kterých běží různý služby, takže... To je skoro neřešitelný, no, tohle. Tak doufám, že tak tenhle pitomej nápad se do té Evropy nedostane, že tady to ti operátoři jako nevtlučou do politikům do hlav, že to by to bylo vlastně fajn taky mít. Já doufám, že Evropa je v tomhle směru silnější trošičku a rozhodně pokud se chceme bavit o nějaký demokratizaci, tak jako síťová neutralita je pro demokratizaci informace, že jo? Jako tohle to prostě jde proti té myšlence demokracie a může to víc, že jo, k potlačování třeba nějakých informačních zdrojů a obecně, že jo, jako ta distribuce informací prostě bude narušená, může se stát, že prostě někdo si za ní bude muset připlácet, vyrobí to další nějaký nerovnosti a jako vůbec je to podle mě docela sesná myšlenka. Jde to proti té podstatě internetu vlastně tak, jak jsme ho znali těch posledních pár desítek let, kdy existuje. Tak to je asi všechno. No, těch témat, který by se dalo vybrat, je ještě určitě víc, ale nechcem vás tady úplně trápit až příliš dlouho. Už takhle jsme tady kecali 40 minut a věřím, že na nějaký negativní věci, teda bohužel asi narazíme i tento rok, protože to nejsou problémy, které by tady jako se objevovaly náhodně, ale nabaluje se to pořád na sebe. Ale věřím, že rok 2018 bude... přinese i spoustu jako pozitivních věcí. Jo, já jsem spíš skeptik, ale samozřejmě doufám v nejlepší. A v tomhletom roce, já jsem si právě tady dělal nějaký seznam, včera jsem ho tady řešil s pár lidma, že vůbec jako to byl nešťastný rok na spoustu událostí, bylo spousta střílení, pokračování humanitární krize v Sýrii, ale i spousta nerovností a rasismu a je to hodně právě spojený s internetem, spousta dezinformací, v Česku prostě dezinformace naprosto vládnou, nikdo moc si s tím neumí poradit a jakoby za mě ten konec síťový neutrality, byť zatím jenom teda v USA víceméně, tak rozhodně je další jako negativní trend, který podporuje prostě všechno, nebo ne všechno, ale hodně jako z těch problémů, který jsem tady zmínil. Ale zase si nemyslím, že tady tohle by vedlo k nějakému šíření dezinformací nebo potlačování třeba webů, který šíří pravdu nebo tak něco. To je spíš v tom vidím vychcenost operátorů, kteří chtějí šetřit své sítě a budou jako blokovat nebo pochtít peníze po těch, kteří to jako nejvíc využívají nebo kteří jsou ti největší, kteří tvoří ten nejvyšší provoz. To jako v podstatě jo, na druhou stranu nikdo neříká, že se to nemůže stát. Že? No, jako může se to stát, že ta možnost tady je pro ně, ale jako tohle nevěřím asi. Rozumíš, jako Babiš, když chtěl, aby média o něm psala tu jeho pravdu, tak si koupil média, tak pak si třeba koupí, že jo, nevím, U2. Tak má ten mobil.cz, že jo, virtuálního operátora, který má mafra, no. Nevím, no. No, vidíš, no. A zablokuje tam přístup, že jo, ke zlejím médiím, některým nejmenovaným jiným, takže... Jo, no, třeba. No, tak. Takže není to dobrý trend, každopádně a tenhle ten rok nám přinesl hodně věcí, kvůli kterým bychom měli být v depresi. Hele, víš, to je ještě věc, která letos hodně tak se tady objevovala a která mi hrozně sere. No. A týká se to médií. To, jak média teďka používají jako zdroj zpráv nebo inspiraci zpráv v sociální sítě, jo, máš prostě... Počkej, to už trvá pár let, ne? Jo, ale myslím, že letos to bylo tak jako nejvýraznější, že najednou prostě velký nějaký publicisti a velký zpravodajský zdroje, tak prostě řešej to, co řešej vlastně obyčejný nějací kreteň vlastně na Facebooku, jo, v nějakých svých uzavřených skupinách. Někdo tam plácne nějakou blbost a hned je z toho prostě téma dne, tady tohle. Mě spíš baví na Nově třeba, když běží nějak, ale tak asi nejenom na Nově zase, abych nebyl jednostranný, tak, že oni tam třeba dají nějaký video do té reportáže a dají tam, že jo, nahoru zdroj YouTube. No to je zase to jako je ještě jako jinačí věc. Ale to, že přiřazují váhu samozřejmě dávají tomu důležitost to, když to zveřejní prostě nějaký takový jako pitomý příspěvky, tak prostě to ty lidi jenom motivuje tady tyhle kreteny, aby tyhle jako typy příspěvků nějaký nejenom nenávistný, ale prostě takový jako pitomý ve všech ohledech, tak jako šířili dál. Nejde samozřejmě třeba o ten případ, to byla nějaká ta škola, že jo, kde chodí, já nevím, to bylo někde na Pardubicku nebo kde. Ne, to byly v Teplice. Teplice, jak tam byla ta smíšená třída, tak to samozřejmě jako byl už extrémní případ, jo, že tam někde vyhrožoval prostě dětem bombou a tak. Ale prostě je to ta věc, jo, že vlastně média berou tu inspiraci nebo ten, jako ten zdroj právě nějaký Facebook a to, kde, no to je jedno, už se o tom nebavím, ještě se naštvu. Ale to je těžký, jako tohle to, o čem mluvíš, tak to ale... Ne, tohle byl jako extrémní případ, který se jako asi jako řešit musel. Ale vlastně řeší se v médiích i spousta jako zbytečnějších věcí. No a ne, tak jako rozhodně máš pravdu v tom, že ve chvíli, kdy se o tom mluví, že jo, tak ty lidi jakoby do jisté míry, že jo, dosáhli svýho, ale ono tohle třeba jako hlavně platí pro teroristické akce, že jo, protože to, co chtějí třeba teroristi, je ta pozornost a ve chvíli, kdy média o tom reportujou, tak vlastně dělají těm teroristům službu, protože se o tom mluví a všichni o tom vědí. A to je to, co ty teroristi chtějí. Kdyby o tom média nereportovala, tak prostě teroristi mají docela smolíka, že jo? Jo. Takže jako ta myšlenka jako v principu není jako úplně špatná, co říkáš. Takže média by neměla o ničem psát a bude to v pohodě. No, to je těžký, no, jenže pak tady máš lidi, jo, novináře, novinářky, který mají rádi, když můžou jako, že jo, něco přinést tomu světu. Ale samozřejmě součástí té práce je někdy potlačit to nadšení a tu potřebu a pokud jste to nezažili, tak se to asi těžko dá popsat, ale fakt jako člověk má tu potřebu a musí se ta potřeba někdy potlačit, protože není možný zveřejnit úplně všechno, nebo jako je to možný, ale není to etický. No, tak to zatípneme, ne už. Ukončíme podcast, ukončíme rok 2017. Já bych ještě mohl tady jako 2 hodiny hejtovat LG, ale nebudu to dělat, za to, že vyrábí defektní telefony a vůbec si myslím, že ta firma má v posledních letech s telefonama spoustu problémů, ale nebudu to dělat, nebudem si kazit už tak mizerný rok 2017, depresivní, že? Já myslím, že nebyl zase tak depresivní, jako máš tady, byl tak vyvážený. Řešili, že jo, operátoři. Ale byla spousta pozitivních věcí. Rasismus, jo. Trump, nukleární testy v Severní Koreji, jako nevím, no, za mě svět jde do kytek, takže... Hele, nukleární testy v Severní Koreji skončí tím, že raketa vždycky spadne kousek do moře, ty vole, jim to nikam nedoletí, někde nic tam. No, počkej, až jim to, hele, oni ještě pár let na tom budou makat a pak už to třeba promakají. A tak vůbec, no. A volby v Česku a Trump a to už jsme říkali. Jo, a Zeman a Babiš. No, Zeman, Babiš, Brexit, že jo, pokračuje a tak. Takže hodně štěstí v novém roce, doufám, že to všichni přežijeme. Jo, já taky doufám, že to přežiju a že vy to přežijete, abyste nás mohli dále poslouchat. Tak za týden teda možná čau, zdar, ahoj. Čau.